Berita rasa Yohanes igeski. Fasalama munagi. Kristus nega hula sogwe tu nama morifki. Yalagi oske hiya ige ma lai tola smirnelen lagi min. Desigo hula sogwe tu nanege imindei. Tu nanege yor hula sogwe. Ode tu nanege hula sogwe ideis. Ma yalagi oske hiya ige. Inege yor hula sogwe dei. Ode hula sogwe yal tu na desmia yal ma yala namri bun nekre mumu. Ode golnye tu na desige lema imin. Desigo namri mulan yala nekre lema bisa magi mindagun. Tu na desige ine inal mor miorif keti namma morif nekre mumu. Ode wasi mor miorif ke get mia de laf keti idre mumu. Ma mare laf desige ek dia laf tige le ragok ke. Ode gele rawok desi gele ma bisa ma kiare ta gel ma de laf desi. Le ma de hula sogo ya so irgiit. Nege ani Yohanes. Ma Yohanes nege ine ima ma ya brita ma de laf desi tiri rene. Ma ir remu mune bisa marto molu marto hak. Ode ma de laf desi gele ma Yohanes. De Yohanes nege ine ia berita mare lafdesti irenei. Lala iria mare lafdesige, mare lafai bain-bain. Ode mia inus kek temnei, inege jelaf irire mumu. Ode inege mia inus kek tema ialane, keskia inus kek temnege lemah rewese yelik. Ode ine miama ya itu wasi bangsa ge, keske wasi bangsa ge le maro umarali. Lala irmiana li ode rato hak ti ine ge, yal hak ke tisir, ma sir nege ana hula sogwe ana nasir. Ode iria hula sogwe inal sir ma ana nasir nege, le makyali irge idur haga sir nei. Ta lema mo kiali sawo laira bu mara ganat nei. De hula sogo emia sanyala sirma ananasir. Hula sogo e tuna nege emia gola irge ne. Ma miori fiori tinus kektem nei. Ode tato swasi haret ke ode wasi mare lafkedi. Ode amanayal haret o mare lafdesti ii. Kali inege hula sogwe anan sasa sami. Ode hula sogwe amlaige, ode rala iraske, kiminti anan gemak bienwai. Lema de Yohanes ya berita iti iri rema biohe. Irnyege, inegu tanugitie nei, mak bohe. Ana irgita mia yosiliagwe. Keske de la nima bila giao. Kali len la gumin, desigo inege iminak muna dei. Ode gali hula sogo era la iraskek bienwa i, denje gya gya gine, inege yalwasi eras maus kwe mait. Hula sogo wasit nyeta ginal mait nye, nege gyos musa. Keske de, Hula sogo amlaige, odera lairas inal maitnye, nege gyos Yesus Kristus ke. Ode le mairgita, miatagi tula sogo elik. De len la anan sasa samma minti amana riha nege, ine ilosu hula sogo maitnye. Yohanes liosu tenange ode ihes iria anamamanei. Sego it bonyo. Iria manet lutu Yahudi maminti nus Yerusalem gerasu irmia bak lenti irge yor hula sogwe. Ror iria lewinare mar batir seak Yohanes. Mare na imar bohe. Yohanes o, ese yo bain dei. Nenja Yohanes tianuk soru ti sirma biyo he. Yau negele ma Mesias yau. Desi gore na ihuruk mar bo he. Kol jesi ge mo esi yodi. Hoi negele ya owe. Bonyo Yohanes siala sirle biyo he. Lema. Nenja ere na ihuruk der bo he. Ta oi nege iria mane chula sogo wa sinyanoa tagita maana imane oi neye. Desigo hiala sirma biyo he, lema dagun. Kol jesige mo omlo sumara miyo he, ese iyo ba indi. Kali mustimo aram nyege hmiyo ese iyo, mamo de aram biyao, mlyo suti iria maso aram nyei. Lema renja Yohanes siala sirma biyo he. Yaune gua telak tiwen malos lios kie magubo he. Msioli salge ode miakol mamlol. Ma migi ta itie butkei. Ma gola yesa ya irmiane chula sogwa sinyano ga igesti wa sigitap kene. Ode tiria ras ode sikre. Nege irgena ine irmiano slui farisisir. Mare na Yohanes derbo he. Kol nyeo inege lema Mesiasu. Ode lema Eliau. Ode lema hula sogo asi manet nyano. Ode gyan mwane mu baptisya iri renedi. Lema de Yohanes siala sirma biyo he. Yau nege ek baptisya iri re gyor wergebo. Keske irge itne imdirti wa simyak dit lalandi. Keske lema miyei. Irnya ga kmuak munai. Keske yau nege lema kberok to halmaga ga wasidori nakta sinare dagun. Tela rae na Yohanes desi ga kditio nu Betania ge. Magi mintisa Yordan ge kseri timur ge. Masah desi ge ne Yohanes ibaptis iri retinei. Yohanes liosuo he. Yesus nege hula soko wa sidom bagianan gi. Bol ge bonyo. Yohanes yatos Yesus kema miyama ya itai. Lema de tianuk tiri bunde sikrema biyo he. Miyatos. Inege hula soko wa sidom bagianan gi. Ma miyama sio siribun lan mamin tinus kektem nege wa itlimo salba. Irnye gola losu itie di, makbo he. Mwak muna I, hori ya miya yo siliagwe. Keske de lani ma bila gyao. Kaliden lagumin, desigo inege imi nak muna di. Kehiye desige len lakwei, keske de hula sogo ya soya mwak muna I makbo aptisiri regyor werge. Ma Israel are bisa mahrei yo he. Inege Mesiasi. Nege iria hula sogo e isusu ma iga raja ode ya rufir genei. Yohanes daguno. Ya britanami ya toske ma biyo he. Kato sula sogo me meange ma. Kola ne man huakye. Ma gyorto hawen srae rasketi I. Ma gimi nai. Gyoat desi ga olen lakweo ese inei. Keske de gyoat tula sogo yaso ya muak baptisiri re gyor werge. Desi ga olio sumaya duaguno he. Kolne mato sula sogo emeange ma gyor we irge it. Ma gi minti irges. Desi ga mu irgesi ge ine ana I baptisiri re gyor hula sogo emeange nei. Ode irgesi ge gato sidei. Ode ine gutanuk magu bohe, hula sogwe anange ine. Yesus ke wasimato hai mamunagi. Ode bolbol ge bonyo, Yohanes yor wasimato hai ge naru. Maram dirti wende syuruk. Ode gyoat Yohanes imata gita Yesus ke mailagut yos jes bionyo. Tianuk tisir ma biyo he, miyatous. Hula sogo wa sidomba ge anan nege ides. Gioatir de Ruma toha Johannes de Sigera tomo luma Johannes ita nukti sirgol yes bionyo. Deruger batir toha Yesus kei. Ode Yesus kei yulak mata kei ilyagwe bonyo. Yato so irjeru de siger tohai. Lema de yena sirre biohe. Mio baksa ine di. Bonyo deruge ralas Yesus kei derbohe. Rabi, muminoga. Rabi nege kubuan ge otuangur. Denja Yesus ke hiala sirma biohe. Miamat bati mesana miatos bu. Denjir deru de sigeror Yesus ke ma bati ratos suen imin tige. Gioat de sige giobane nati se suernyei. Oderori tide sige nini sewa. Hirjeru matomolunam Yohanes itanuk des. Mara bati ratoha Yesus kene. Itani Andreas. Nege Simon Petrus wai. Ode gyo atir jeru desiru laksir toha wen Yesus kei mintige bonyo. Andreas liaha mirin mati yobak wai Simon. Malio suti ide biohe. Wai. Aramina lam yur Mesias kidi. Mesias nege kbuan go Kristus kei. Denje Andreas yorwai Simon mar batirait Yesus kei. Desigo Yesus kei atos manenen Simon. Ode tianuk ma biohe. Oine Simon. Oda mamuani Yohanes. Keske de anah ralianim go Kefas. Kefas nege Petrus aniseri dagedis. Nege kbuan geo. Hatluan mambuagar gei. Yesus ke yabuk Filipus ode Natanael. Bolbol ke bonyo Yesus ke Yahut ma biai propinsi Galilea gei. Ode tide sige Yesus ke inala yor Filipus bonyo. Tianuk tide biohe. Muamam tohayau. Filipus nega Yosia nu Betsaida gei. Nege Andreas ode Petrus waitah nugedagun. Ode Yesus kei tanukti Filipus maktei bonyo. Filipus abiati yobak Natanael. Ma inaiti bonyo tianukti de biohe. Aramina lam yur iria Musa ode iria mane tula sogo wasinya noare rage siti wait kitabarene. Inege Yesus kei. Ma Yusuf ananai. Ma Yosia nu Nazaret ke. Lema de Natanael tianuk ma biohe. Yos Nazaret e. Bisa mana meras ke gios nugakan maul jesie. Denja Filipus tianuk ti Natanael ma biohe. Anat ba ode matos bo. Lema de deruga erbatirait Yesus kei. Ore gyo at Yesus ke yatos Natanael bonyo. Tianuk ma biohe. Miatos irnyei. Kweo he irnyege iria Israeli bain. Ore le migak metelik. Lemare Natanael tianuk ti Yesus ke ma biohe. Gyus kia bine mu he anwedi. Nesigo Yesus ke he alas ima biohe. Gyo at Filipus len la yabugao. Desigo gato soak munati awara ge gusu desji. Lema de Natanael tianuk ma biohe. Tuangur. Oinege hula sogo ananou. Ma oinege muga rajati Israel are. Denje Yesus ke hiala si ma biohe. Wah. Chua mokiali gutanu gohe. Kua to soti awara ge gusu gene. Desigom tohak maya welige. Keske klosu tiyo he. Ana matos telalan lahugare mak bilak telan edagun. Lemade Yesus ke tianuk tisir ma biyo he. Ntio mo luma mak nam gutanuk nei. Ana miatos lait ke ma gim lagat. Ode ana miatos hula sogoa sinyaso manus lait tare. Maror dursa iti irgianan gei.